دلتنا اغا پینزم باب ذکر کی دا سورت مائدی پدی باب کی دا ذکر کئی چمیان روی اختیار کئی او واقعا دا اولاد آدم علیہ السلام ذکر کئی جزا د ظالم نئے عن رحمت شد ظالم سزا دا اللہ د رحمت نہ لری والدی دا آدم علیہ السلام دو زامنو یو حابیل او بل قابیل حابیل او قابیل دوالو قربانیو کا دا غدور قانون داو چا قربانی بے میدان کی خدا دا آسمان نہ بہور راغے بس اغا قربانی بے او سوزولا نو دیکی آسمان نہ اور راغے دا حابیل قربانی او سوزولا او دا قابیل اغا پاتشوا نو قابیل حسد واغستا دی حابیل توئی لاکھ تلن نک زخو تاوج نمستاولی قبولشو اغا ور توئی رورا زدا اللہ نے ریگم بس اللہ پاک خلق قربانی قبلی ماں کے بس چلو پاک والے بو تاکہ بنو نو بس اللہ زما قبول تائی قبول نہ خبر کوئی گی خیر ترورے کما وجن او میں وجنا خزما پر گناہ و پخپلی گناہ کے برا گیر شی او زدہ اللہ نے ریگم تا تسنو آئیں زتا تلاس نوک دو اشارہ و دیتا چھے دا سم جوڑی گا لکا ظالم قابیل او دا سم جوڑی گا چھے لازت رخنو کی ورکڑے او بلد نڈا جو باس ایو ذل اے دلتا تاجبر مولی سے تا تا خبر اکولو ایو ذل ویدوا کسانو دورو او دوارو اٹرک درے ورانو ویغیو تبلیغ کی وقت لگولو اغبل وقت نو لگو لیں دارور بے ماں تا بار بار وی چر ضرور تمہیں وہ ہے کہ دا وقت کی متی کی بے ماں اور تا وہی چلے کہ دارور دے خا خبر ہے کئی تبلیغ کی وقت لگا ہوا کہنے چی کی متی شی نو یہ ہوئی کہ استاجی خبر ہے سیدہ خود دے دا چل ماں تا نرازی یہ دا سنگا چل لے دے خو بس جمعہ تلار شی ہو دعوت دا دین ورکی مزو دس ورد رسائی شی وینا نا کنا یو ظلمی پنجاب کیولی دلو چھ سالم جمعہ تو واتا تنو او دو بریلیان شنو پٹکو والا ورپسی لگی دلی اور ڈانگونا اور خسدی او چھ درش شنو دیس اگی تا ور تراوا چی نگا تبلیغی چگر کی چھ جزاک اللہ دا پیغمبر سنت تازہ شل چھ درش شنو دی کناتو تا ور تراوا چی اگوی سبحان اللہ دا پیغمبر سنت تازہ شل وی دو تنو ورپسی لگی دلی او پری کناتو پری ملائے پری اگوی وار وی دا چل را تن راجی وی زبا خود را خود صحیح کوئی دانا چلی را سرو کو پر گرگری بہت دکل شے منو اے زان نا عبیلم مجھوڑا چلا جت رخنو کی ورکری دی او زان نا قابیلم مجھوڑا چلا ظالم جوڑش ظالم دا ظلم جواب مرک آج زمانگی عمر گئے انو احسان قادر سیبرور دے جلسائی زمانگ در سو جی تول میر قادر سے ناغوی چھے اس پادشاہ اللہ دیو بخی نغوی چھے وی یوزل ماتے وی مرگیر راغل چھے تو وقت مون سرو لگو ما اور تے لکھا ما مبوزائی وی ننا وقت لگو وی چھے ورسر لارو پنجاب تا نوی زمونگ اگا بستری چھے جماعت مخی تا پرتیوی نو اگا وی او موزن راغ ہے او پخ پودا سے لیرے لیرے ہوئی چھے جو موزن میں ایک گرگوڑی رہو لیو او یو سو میں ہو آلنگا میں کو کم کوٹا کی چمڑی لامبائی پائے کی میں خاک پائی کی میں بند کرے وہ تالن مور پسو والا مردہ خانہ کی دغلے چھے بانگ میں ہوئے بانگ میں ہوئے دی اگا کسی میں سے کئی بانگ میں مکہ سلات دا میں ہونے ہوئے دغلے چھے امام راغے آواز کئی چلکا فلانی او زمانگا امیر جی کمدے دو جبا دا گا ٹول دیکھ دی چھے شر جو رہے شر دے جوڑ کو او دا با ٹول مرکی وی موٹے مرگا سے میں ازل دے پدین مرو پا بغیرت ای نمرو خوا پدین دار ای مرو وی چھے موزن را امام راغی فلانی آوازی نے کول پیغور دا مرده خالی نواد بار کچه شور مکوی بدماشان ناغلی دو سران نظیمی و سوالم او دای خبر ها بره بره خیر دلیشته او زیده مونگه امیر شب دا سریک دی وی مرا مختصر دا چه امام راغی ما امام تای ما اعلان بتکه چه دا خلق بای ساره مونگ بخبره کنو یکو اینکه دیره خدا دیره خدا پنجابه که یکو بانو ما اعلانو کن اگا مون بیا گشت کم زان سر شامل کن وی اگا وڈیره با دیره خلق و اگا منل اگا وڈیره و دیره تا چه بود نوی مرا سدیر روی کارو شو پایی کنو دیو طول مر نرمی نرمی بیاده ای ای که کار وی کار کنو طول مر با تیر که شیخا خوصبت جول نکه شیخا ها آسی با لگیای نبا ایمان ازدکی و نبا اکیده ازدکی خبرا چه در نرتوب بی اللہ امداد کن اللہ فرمایی و دا واقعی دیده پارا ذکر که یسی ند تاسوی دا واقعی سر پارا و اس وکی دخا اللہ وی وطلو علی مول ورا پدیبانی نبا ابن آدم اولاد دادم علی واقعا خبر دا اولاد دادم علی اسلام بالحقی پرشتی آسرا از قرب قربانن کلی چه قربانی کلوا قربانن قربانی کولا فتقبلا من آدی ما بس قبول کرشوا یو داغ دوالنا ولم یتقبلو قبولن او نوا قبول کرشوا من الاخر داغ بلنا قالا ویلو دی قابیل لاقتلن کا خامخا وجنم تالرو آبیلا قالا ویلو آبیل انما یتقبل اللہ یکن اللہ قبلی خیرات من المتقین دا پرزگارونا لئن بسطت الیہ یدک کچروک دے مالا لاس پل دی لتقتلنی دی دا پارا چوجنی ما مال بباسطی یدی الیکنی مزوک دا ان کے دا لاس پل تا لرا لیقتلک دی دا پارا چوجنم تا ان یا خاف اللہ یکنن زیرگم دا اللہ نا چرب دا مخلوقات دے ان یورید یکنن زیر آدلرم ان تبوا چپور تکی تو گناہ دا قتل زما انت بوا چپور تکی بیس میں گناہ دا قتل زما و اسم کا او گناہ پلا فتکونا میرا صاحب النار بشیبت مرگرے دور والونا وزالک جزاؤ ظالمین او دادا سزا دا ظالمانو اللہ وی فتوات لہو قتلا فتوات لہو نفسو بس خط تکڑو دلرا نفس دا قتل آخی وجل دا پلور فقتلو بس وجلو لور رور لرا پاس با من الخاسرین نو اگر زدر تاوانیانونا اے روری روری وجہ اگر روری پوگا غستے مفسرین ذکر کئی چلو جید خخولو پاگا قتل درور پیمانشا اگر بانی غستے او قبل قوائی گردے جدا بسکو رور میں ہوئی اللہ فرمائی فتوات لہو بس خست تکڑو دلالا نفسو نفس دا قتل آخی و جلد اخفر لور فقتلو بس قتل کرو رور لرا فاز با من الخاسرین بس گردی دلو دا تاوانیانونا تاوانیو یعنی خپیمانو پا قتل درور چل وطلو بس پدرا مقام کی رب العالمین دا مارغانو کارغانو پا شکل دو پرشت رو لے گلے او دا کارغانو پشکلی ولی رو لگلی زکا چه کارغ کی صفت دا حیا دے او فرشتی میانا کی خبر کوئی چرتا طول عمر دے چرتا پا جما دا مادی سرچانے لی دلے ہر مارغو گوری جما بانی بے ہوئی نہیں ہر مارغ خبر خودے چا پا جما نے لی دلے بعضی فلاسفت دا جما نے انکار کی چه ده جمع نکن او سو کوئی نده جمع پا مخوکه کئی او بل سر مخوکی جنگه خیر خدا حیانات ده چرت چابا مارغد ما کارغد چرت ده کارغد سرا پا جمع نیوی ده هر مارغد باوینه خوده بنیوینه ذکر ده که ده آیات صفت او دا سبب ده بیائی ده دا جمع پا خبر پوئی اس کے چڑے صحبت خپلی بی بی سرم کئی خود خلق و مخش خونی کر دا سبب دا پکوالی و دا بیزت ہی دے اللہ فرمائی فباس اللہ غرابا بس رو لگل اللہ دو مارغان غراب جنس ته اطلاق دي په قليل او کثیر دواړو باندې کی. کارغ غراب لکه د دې مثال نفر دی. نفر جنس اے الکه کور کې څو نفر یې کابلی ته او لس نفر یې نفر څو نفر لس نفر اے پختو کې مددي مزداق ملوي پیاله یې یو تم پیاله یې غنو تم پیاله یې ها فباث الله غرابا بسرو لګا الله مارغان یباسو فلاردی اختتلا. مفسرین ذکر کوي یو بل سره جګړه شروع کا یو لګی دو بل قتل کا ځکه مارغان قارغانو خيارم دي نو بیا هغه کارغ واغست قتل کړی شوی کارغ هغه واغست مخامخ ګوري قابل ور چې هغه ته په پنجو باندې کوته وکړ کندو کا پنجو باندې خاورې ریخ کی بچ خاورې ریخ کی نامړ کارغې پاغې کې کېښودو دی کارغ او بیا ته خټې والو نو فباس الله بسرو لګا الله اور آباد و مارغان یا باسو فلار دی چٹنگی والی پزمکا لیو ریو دیر پارا چوخی دی قابل لرا کیف ایواری چسرنگ بپٹکی جسد روخ پلا سوا تاخی جسد روخ پلا سوا تاخی دایات کی ہو دائی کیو بیا تاید را رو سوا تاخی جسد روخ پل قالانوی دا قابل یا ویلتا حی افسوس دے آجستو ز کمزور شما آجست کمزور شمزانا کونا مثل آدل غراب چشم پشاند دی مارغانو چشم پشاند دی مارغا اے گورا اغا مارغتا دخپل رور دخقولو چلوکلو چبلو وجا اوزد دی مارغنم زیاد کمزور ما چماتا درور چلن راتلو دخقولو یا ویلتا یا افسوس آجستو کمزور شمزا ان اکون مثل آدل غراب چشم پشاند دی مارغ یا پشاند دی مارغانو فواریا چه پتکل موی سوا تاکی جسد روخ پلا اے زدا چه کمزور شم چه ما تا چلم ناتو چه رو جسم پتکل فاز با من النادمین بسو گردی دو اخ پیمانو نا من اجل ذالک دو وجد دین اللہوی کتبنا علی بنی اسرائیل مقرر کړو موږ په بنی اسرائیل ان او چې کینن شاندار من قتل نفسن چا چې وجه او نفس بغیر نفسن بغیر د قصاص نه بغیر نفس بی د قصاص نه او فساد ان فلر دی یا بی د فساد نه پزما کی فکان نما قتل الناس جميعا گویا کی قتل کده خلق تولا اے بی د قصاص نه یعنی سبدلاو کے ساتھ ان پنو دو وجہ او فساد ان فلار دی یا بیر فساد نا پزمک کی فساد کرے مفسرین ذکر کئی چیار آزن ڈاکو دے وجہ لشی دا فسادی دے یا زناکار وعد کرے دے وجہ لشی شریعت کی یا فساد ان فلار دا اغا مرتد پا شریعت کی وجہ لشی یا او فساد انفلارد اے شامی ذکر کئی دایات یاسل گرزول دے اگوی فساد پزمک چی بیدات کئی نو بیدتیم قتل لشی اگوی حکومت تا پکا دی چی بیدتی قتل کی شامی ذکر کئی گوری خواب حکومت نیشتے اسلامی گئی دا بیدتیار میٹو قتل کرے دیو بیا مخالفت نکو رے ذکر کئی بیدات او دی غلی ناس تی او فلارد دی او فساد انفلارد دی بیدتی قتل حکومت اسلامی تا پکار دکھا زنوائیم گورے شامی بیاو گورے فکانما قتل الناس جمیعا اللہ وی که بغیر دا قصاص نا یا بغیر دا فساد نے سو قتل کا دا بیدتیان با قتلی گی خوا فکانما قتل الناس جمیعا گویا که قتل کد خلق تولا ومن احیا او چاچی جواندے که یو نفس لا پا اتباع دا قرآن و سنت فکانما هی الناس جمیعا گویا کی جوندی کرو د خلق تولا پاس پتالو نو دا آیاتو نا لیکلی لیکلی لیکلی مدی من احیا فکانما هی الناس جمیعا الکه د خدای بندا ته نشي ژوند کولی ښا شیرپا ورې دې چې وګورې دا آیاتونه لیکلي پاس پتال الکه ته ژوند ورکه د دینه مراد دا ژوند نه ښا او من کان میتن فاهین او وجعلنا له نور يمشي به في الناس دین آیات مراد د دین چې چا په قران او سنت دې تابعداري باندې یو سړی ژوند وک یعنی دینداری طرف ته متوجی کو دیندار ک گویا کده ټول انسانیت دیندار ک ژوند دی ک ځکه دغه د دین دعوت چلی نور خلق ته نور ته نور شیخ القران مثال شاگردان پیدا کړ دغه دنیا کې خوارش او سمره مخلوق شاگردان شداغي قران او سنت تک نه و منایا او چا چې ژوند دی ک یو نفس لرا په اتباع قران او سنت فکان نما الناس جميعا گویا کہ دے جوندی کا خلق تول ولقد جاہم ولقد جاتم او تاکیق ترہا لاغلو دیتا رسولنا پیغمبران زمون بالبینات پوازی دلائلو بیا یکنان دیر منون دا دینا بعد ذالک فلار دی پس دینا پس مجلتی لمسرفون خام خواب مشرکان انبیاء ورطراغل بیم شرکولو انما جزاؤ اللذین آیکنان سزادہ کسانو چی خلاف کی دا اللہ دا پیغمبر پویا ساونه کلار دی فساد او کوشش کوي پزما کې دا فساد دا چې سجل تلار فوجانو د آیات غټ لیکلو په کاغذ باندې کانټي باندې عجیب ده انما جزاء الذين یقینا سزا را کسانو یو حاربون الله ورسولو چې خلاف کوي د الله او د پیغمبر وایي ساونه فلال دی او کوشش کوي پزما کې فسادند فساد الله وایي د دې سزا سره ان یقتلوا دا چې قتل کریشی او یصلبوا یا پانچی کریشی او تو قطع دیم یا پری کریشی لاسونا دی وار جلو موق پیدا دی من خلاف ندل بدل او ینفو من الاردی او شرل شدد مکنا اے اس دا اللہ و دا اللہ دا رسول خلاف چی کئی سزائی دا چی کوشش کئی پدمائی کئی دا فساد نو سزائی دا چه قتل دکریشی دقا قاتل با قتلی زنائی با قتلی مرتد با قتلی راہزن ڈاکو با قتلی او یسلبو یاد پانسی کریشی او تو قطع دیم یاد پری کریشی لا سنا دیو اخفید دی من خلاف ندل بدل غلاگر نخفی لات بپری کی او ینفو من الاردی یاد اشرلشی رزمکینا اغا زناکار چې د سلو درونه بچا ته دی بدا ملک نه یو کال د پاره وځي او یون فومینل دا د شریعت مسله زنای هغه زناکار چې وادي نو کړي نغت سل دوری دي که د سلو درو د سزا نه بچو دی بدا ملک نه شړلش یا هغه غلاګر چې لا چې پې کې نو ورته گریوان کې بواچو د ملک نه و شړل خلق دی تپوس کے لئے کہ داوالے دے بحال نشویل شرمی گی دا بار بار کی شرمی گی شاید دے دی گناہ نہ منش آئندہ بیا غلاو نکی خبر ہے کوئی خواصل اگر زنائی جی سنگ سارے درو نہ بچ شو دے بدا ملک نہ چھلیش او یون فومین اللہ یادیو شرلیشی دزمکی نا دا دیلرا رسوائی دا پا جند دنیا کیو دیلرا پا آخرت کی عذاب بیلوی مگر آکستان جتو بے وستان من قبل ان تقدر علیم وران دید قادر دو پا دیبانے بس پیشے یکین اللہ بخون کے میرا بان دے یا ایو اللہ آمنو او ایمان والو اتقو اللہ یری گئی دا اللہ نا وابتغوی لئے الوسیلہ او لٹوئی دی اللہ لرا الوسیلہ وسیلہ وسیلہ و لٹوئی بیدتیانو اتا وسیلہ نمانے گورا وسیلہ قرآن کے ثابت ہے اور تو ایرورا مو وسیلہ من خود قمہ وسیلہ یادے وسیلہ بیا مال صالحہ یادے او تو وسیلہ بی زوات الفاضلہ دے بوئی وسیلہ نمانے مطلقی خبر ہے بقیدہ دمر علیہ السلام دکھا یو وسیلہ بیا مال صالحہ دا چنی کمل اللہ تو وسیلہ کل دین انکار کول کفر دے دا با اللہ تا وسیلہ کے لقد باران نپارا بنبی علیہ السلام زناور او معصومان اللہ تا وسیلہ کر چی اللہ دا دی معصومانو او د دې سناور د وجنه په مونږ باران رحمت وره تاسو هم دعا وکئ ښا چې باران شي الله سناور مې روکی علاقیږي الله په دې خپل رحم وره الله معصومان د ګرمۍ د لاسه قبل ورځ چې پښمنی بجلی لاړه ما سوتن نه لور مې را هغه وي امی ساړه مې کیږي ببو زه راته وا ببو زه وا دومره لوی ظلم چې بجلی ټیم نه معلوم ښا دې ملک کې د بجلی ټیم نه معلوم او دی حکومت به وي چې بجلی به خشي خشوي دا خو تاسو چې روزه کې بنې شي روزه کې مونږ پوزې ته راوستو مرا اتراو ٹیم کے اکثر او مزن وقت کے اکثر وہ ظالمان و ظلم مکو حکومت ذمہ وار خلق داور الغرض وقت و لیل وچلا وچلا اللہ تنزدیکت پس طرح وجاہدو فی سبیلی او جہاد کوئی پلار دا اللہ کی جہاد عمل صالح دے پا عمل صالح اللہ تا وسیلہ کول گرمی دے رضیات دا اللہ تا اعمال وسیلہ کئی اللہ نو غواڑی خیر خیرات صدقات اور کئی چھے اللہ باران ہو رہی خواہ باران اللہ ہو رہی نو اعمال صالحہ اللہ تا وسیلہ کول دا جائز دی دیوئی نجی وسیلہ نمانے وی وسیلہ کم نمانو بیز ویر دا سکی ویرے سوک دے تو گورا دے اگر دے قبل آسیمات ونی تسخی اعمال صالحان لا توسیل کول دا جائز اس بزوات الفاضلہ دا زوات الفاضلہ دی شریعت کی مشتخا او خیرات ازا زوات الفاضل زوات د مړي ذات سره اے ذات سره مړي اډو کې دي او غوخه مړي کې اډو کې غوخه یې کړه دا ذات ته نو اډو کې غوخه الله ته وسیله کې دا ځکه په تنقید کوم چې چرتم د زوات الفاضل لفظ د محدثینو نه د فقهاو نه صحیح مفسرین زوات فاضلہ نے ثابت وسیلہ پگنو مانو سر راضی البتائر کی شیخ القرآن رحمت اللہ علیہ ذکر کری تفصیلی پریبانی کرے پلغوی مانے سر وسیلہ قربت تو ہوئی لکہ شاعر ہوئی ولما اسینا بسوفی تقطعت وسائل کانت قبلو سلما حائلا سلما حبائلا وسائل اگر نزدیکت اور قربت تو بھی خواہ وسیلہ پماند نزدیکت لکھا ربم ہوئی دغرن وسیلہ پدغ مقام کی نزدیکت ترازی لکمنگ وایو بان کی اللہ مربع اللہ مربع حاض دعوت تامہ وسلاۃ القائمہ آت محمد الوسیلہ آتی محمد ان الوسیلہ اے اللہ ممترا کی اگر مقام مقام محمود و باسو مقام محمود نو وسیلہ اگر مقام محمود وسیلہ پمانا دا مقام راضی سو کوئی تاسو وسیلہ نہ منی منگ وایو وسیلہ منو خو مراد دا دینا وسیلہ بلا اعمال صالحہ دا دانا چی بزوات الفاضلہ لیکن تفسیر نے شاپوری ذکر کی المرادو المرادو بالوسائل ہیا العبادات و الطاعات وسائل نہ مراد اگر عبادات کی طاعات دی دا الله تابعداري دا دشان تفسیر ابو سعود ذکر کئ محمد بن احمد 951 هجری المتوفا تفسیر ابو سعود کی وی الوسیلہ ما يتوسل به ويتقرب الى الله تعالى من فعل الطاعات وترك المعاصي اغوی وسیلہ سے تو ہے کہ اللہ تا نزدیکت حاصل ہے پس باغی سرا اگر دا اللہ تابداری دا او گناہونا پر خودل دی اللہ تابداری دا او گناہونا سری پر خودل دی شیخ محمد نووی اغم ذکر کئی وقت ویلہ الوسیلہ دلان دی اغوی من فیلتا اغوی وقت ویلہ الوسیلہ نو اغوی بفعل المامورات اغوی وسیلہ سرا نیکی کارونا کول اللہ تا پدین از دیکھے دل تفسیر قرطبی ہوئی اغوی علو وسیلہ من فعل طاعتی و ترک المعاصی درشان تفسیر خازن ہوئی اغوی وسیلہ سرا اطلبو الیہ الوسیلہ یعنی اطلبو الیہ تقرب تقربتا تقرب بطاعتی وی اللہ تولتوئی نزدیکت تابداری دا اللہ امام اصفہانی وی چھو وسیلہ ستوئی من فعل طاعتی و تقربو الاللہ تعالی وی دا اللہ تابداری و اللہ تا نزدیکی دل پا تابداری سرا دیتا وسیلہ وی اللہ ما محمد یعقوب فیروز آبادی ہوئی چی وسیلہ سے تو من فعل طاعت و ترک المعاصی علامہ قاسمی ذکر کئی الوسیلہ القربۃ بالطاعت اللہ تو وسیلہ یعنی دا اللہ نزدیکت دا اللہ پتا بیداری باندھ شیخ تنتاوی رحمہ اللہ ہوئی من فعل طاعت و ترک المعاصی تفسیر مدارک کوئی الوسیلہ ہی کل ما یتوسل بی اللہ تعالی من فعل طاعت و ترک السیئات اللہ سے نزدیکی دل پتاویداری و پر خودل دو گناہونو گناہ چی پرید اللہ تا بنزدیش اللہ ما ابو الحسد مانا کی اغوی من فعل طاعت و ترک المعاصی دین علاوہ ابن کثیر ہوئی غرائب القرآن ہوئی ابن جریر ہوئی احکام القرآن کی ابن عربی ذکر کی زاد المسیر ہوئی امام راضی رحمت اللہ علیہ تفسیر کبیر کی ہوئی زاد المعاد کے علامہ ابن قیم رحمت اللہ علیہ ہوئی تفسیر بغوی ہوئی جواہر القرآن ہوئی تفسیر منار ہوئی تفسیر قاسمی دغشان تفصیل دیب نے جو ذہی ہوئی داتول مانی کی اغوی من فعل طاعت و ترک المعاصی تا یہ تفسیر انہوں مانا گوردا غالباً دولت دیال تفسیر نما پیش کر دولت دیال سب بلکہ دیر تقریباً 23-24 تفسیرنا دی آیات دلانی ہوئی چی وسیلہ ست ہوئی من فعل طاعت و ترک المعاصی وسیلہ ہوئی دیتا چی گناہونا پری دی او نیکو طرف تمتو جیشی نو اللہ تبن ازدیشی پوشی وسیلہ کو ماں یا ایو اللذین آمنو او ایمان والو اتقوا اللہ یرگید اللہ نا وابتغوا الیہ الوسیلہ او لٹو اید اللہ توسیلہ و جاہدو فی سبیل اللہ او جہادو کئی دا اللہ پلار کی لال دا اللہ پلار کی جہاد کئی لعلکم تفلحون دی رپارا چتاو کامیاب شی ان الذین کفروا یقینا کسان چ کفر کا لو ان لهم کچریشی دی کافران را هغه سوچ پزما کی دی جمیع ټول و مثلو پشان دی لیفت دوبی کفی دے کے ور کئی ما اسرد دینا لیفت دوبی کفی دے کے ور کئی دی لہا من عذابی و مل قیامہ دا عذاب در رجل قیامتنا ما تقبل منهم قبول بنشید دوینا او دی رپا عذاب بوی درناک یریدون اراده بلری دوی این اخرجو من النار چوزی دورنا و ما هم بخارجن من آو نبی دوی و تن کی ردینا ولو ما داب موین او دی لر عذاب بوی درسوائی و سارقت و سارق اس اللہ رب العزت حکم د سارق و سارقی ذکر کی چغلاگر سڑے و غلاگر خدا داغی سزا سڑا نو سارقت و سارقو غلاگر سڑے و غلاگر خدا فقط و ایدی اما بسپری کئی لحسن دی دوارو جزا اندہ سزا را بما کسبا پس او دا آج دوی کڑی وی نکالم من اللہ عبرتنا کے سزا دا اللہ دا طرفنا او اللہ دے عزیز ان غالبا حکیم حکمت والا فمن تابا بچا چ توبہ وستا من بعد ظلمی پد ظلمنا واصلہ و اصلاح کے رقبل زان بس یکین اللہ یتوب والے مہربانی کئی پدوی باندی مہربانی کئی پد چاچ اصلاح کا یکین اللہ بخون کے مہربان دے علم ترا نفر شرک تصد اے تو گورنا یکین اللہ لہو ملک سماواتی دی اللہ لہا باچی راس مونو دزمکی را یعزبو من یشاو عذاب ور کئی چالے چی خوشی او بخن کئی چالے چی خوشی او اللہ دے پارسی مانے قدرت والا گوری یو نیم گینٹ دا چی تفریو پی خواہ نیم گینٹ بیا انشاءاللہ العزیز